الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واز ہمشیت کے مولانا یار محمد پنادہ در رابطہ با موضوع جلسہ و مجلس و دیوان و نشست به نحو احسن و بسیار بیان فرمائیں و از آیات و روایات، آیات قرآن کریم و روایات احادیث نبوی شریف، حکایات صحابه کرام علیهم الرضوان در رابطه با خرج مال به خاطر پیشرفت دین، مطالب ارزنده و قرص و محکم و ثابت شده در سلک روایات به صحت رسیدگان برای شما عزیزان بیان کردم. این پیمی مسائل بیان چندین نفع و فایده داری. شبه قاره هندوستان که مروجی بود مسلمانان تقریبا، برای ما شما هم در گذشته هم در زمان حال الگو و نمونه قرار گرفتن در مسائل دینی، آیان که اهل دینه تا هندوستان مزنه ملکی و شبه قاره‌ای پمشه باشن که چوی اگر قاره نه مثل قاره آسیا، آفریقا، ایلگران، ولی مشابه یک قاره این وقت جداگانه یکی مملکت. و شما اطلاع داری که بودا مسلمان و غیر مسلمان با هم دیگه در آب ملک زندگی کردن و مسلمانان بودی دینی و سیاسی پیشواب که علما بودگان، همایانی توصیه و رهنماییانی مطابقه توفیقش پیدا کو، انگریزش بعد از چندین سال هندوستان بودی مستعمره قرار دیگا که هندوستان در کو. اگر نه هندوستان سیطره مشمه ملکان سرام بودا، انگریزانی بنگلا چی ویدی چه هوار یادگار تو گیره، چه دا تا جاشک چمی دریای هر جا خوشکی چه پچور نرب دکن که دا خور این دریای ما تاب دین سیما و تی تلفونه، نه دریا توکش را دور داتا مستقیم چه چه هوارش دور داتا می خور توکا می خلیج کنارک آب توکه دور داتا، او دا کنارک خوشکی ها چکر که در بودتا پدا پزم آب توکه دور داتا، هنچو هنچو گردیم آدگه جا تشک تشک بورتا، وقتی بورتا ایچی ها چکنا ملا مرحوم ملا محمد صدیق برومند، برومند فامیلی برومند برومند بهرمند بیان کوشتی که هر وقت لورتش همی سیما چک کنه حرابه یا شهره قلابش دورده دریای توگه کشیده بالا چارتش بودا چکش کو تعمیرش کو دورش دا بدا جایی که خشکی بودا تیر برخ بودا تیر بودا که مخصوصی مخابراته چهبار تو که هم حدیثه کتن هستن و من جان کم الوغان همین کیران لکتن مخابراتی مخابراتی هنی و تا پاکستان تا تهران همین استعمار انگلیس قدرت چنان غالب بودتا که اینکه رزاشاش دوتا بگرم ببرن تی تو یک مرگ گره که پسی تو اکتنه بلایی حاکم ملکه رزاشاش سوار ماشینی که کجی که ارتش بندر عباس سوار یک گوجی کشتی جزیره موریسی که من ندانو کجای من جغرافی هم نچارتا همو دی برن تو بندی کنن تا همو دن بری لاشا و جنازه یاره بی من تهران زمان رو دادا وشن که اولین فرودگاه که هلیکوپتر بنندی در زاهدان انگریزان ارتا و این قطار راه آهنی که چه زاهدان به طرف کوته رو انگریزان اشی ارتا همه زمان رو این ملک سرا هنچو مسلط بوده ولی هندوستان عالمانی مبارزه و مسلمانانی در سایه نصیحت های علما و از طرفی هم مقدار همکاری هندوان باعث بود که این متفقه جبهه ای که علیه انگلیس تشکیل دیگه بود انگلیس شمولکا بعد از روی ریشیانی محکم کنه گا اولا فقط به بهانه یک شرکتی یاد گا انگلیس بشن یک کمپانی شرکتی انگلیزا تی فعالیت به عنوان یک کمپنی شروع کرده بعد از آیی کم کم میدان سیاست ها بیمار روما بوده مقصد آن همشی ها واقعی این ملک پتایی تا ولی علمای مردم مبارزه باعث بود که انگریز اگر میشینی دیگه ملک ها ویل کرده و ما شما همه مردمانی همت توفیلا چه انگریز تسلطا به میسرا مروچی آزاد بودید لذا این منت اهل احسان میشه میسرا ها و انگریز کوشش کرد که من وقتی که از لحاظ موجودیت در هندوستان من دامان جمع بوگی مجدر وگو کشتی منی فرهنگ در میان این قوما باقی بمانه یک دوی مدرسه تو که کوشش رو که آیا پول بدن تو حتی ملایان همه کما که به نام ملا و سید بازی معروف ده خریدی کتن پولی داتن کشتی ما مدرنی مسلمان ها دیدن ما شما اوشی مدرن اوشا مادل مادل هنچی لبزی سر سید احمد خان آی سیدیا چه مسلمانی ظاهری نشانی ها هیچی کم نه درو کاملتا محاسن و ریشی ماشاءالله عکس ما دیتا جنوان دیستا و کلاه پاگی سر نبوده بل هنچین کلاهی که آ کلاه آ وقتی اسلام جبی شعار بوده همه آ سهوری این کلاهی کلیم ها که چو عبس دوم بلولیم بخش گشت ها پر بوده یه ترکانی زمانه ها شعار مسلمانی بوده یه کلاه کسی سر مبی بزن شرقی مسلمانی نه همه کلاهی هم سر عکس توکا جندی پدا سیدی سر همچون که سر وان سر هنگ این لقبان نظامی لقبان تو که انگه بکار رو همیشه ملکان به معنی جناب این تقریبا بازی بشن این لفظ سر به معنی جناب این لقب انگریزان هم دا مدرسه به ظاهرات دینی مدرسه مروچان مشهور سکین دانشگاه مزنی به نام دانشگاه بوده بوشن علیگر میشمه اصطلاحاتا بوشن علیگره شان بست و این مرد دستادا هنچش بشه هنو بازی علما که دینی گمواری افراد فعالیت برکتا مخصوصا جماعت تبلیغی کشان خدای ذوالجلال همه جایی که انگریز را بودی مقصد ارکتگا الله تعالی آن رخ به دین خالص نیمقدر دیتا یعنی انگریز وقتی که ملک دارن روزدی که به وسیله یک مکتبی یک درسگاهی مسلمانان هندوستان هندوستان دلانا دماغانا افکارا انگریزی و انگلیسی فکر بکن تو بدرنی و جهان کفر ما شما مروچی واضح گندگی دوستانی که گو روزنامه‌ها سرکار شهر گو رسانه های اطلاع رسانی سرکار شهر شیع خوب زانن که مسیحیت مروچی چه اندازه جان فشانی کن تو زر خرج کن تو کتاب چاپ کن برای اون فکر مطابقه و مردمانی دلان ها جذب کنه که خاطره اولا مسلمانان تو که یه وارد بی کمک کن ورا بالا این کمک کن به همین خاطره قرآن مجید تا ما شما کسانی که کلام الله مجید حتی سیاهی شده شما بچاری آیه کریمه گندی که الله ذوالجلال جل شانو خطاب کن که یا مسلمانان من یا شما را انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنين الله راها انفاق کنه خرج بکنه مالا خرج کنه و وقتی جنده در هلاکت دور مده و احسان بکنی نیکی بکنی الله تعالی نیکو کاران دوست داری قرآن تفسیر کن وگان گوشتا که ادا مال خرج کنه گوشی که شما حلاک نبی اگر مال خرج مکنی شما حلاک بی مال خرج کنی و تا بودی دستان وقت بودی دستان و جندان وقت مبری به حلاکی دور مده یعنی مال خرج نکنه مساویه باشی که مردم با اوتی دستا و تا کار چی بجند و لاپتال کنی دار در راه خدا به دین مال ندهید و تو پولا خرج نکنه امکانات مورد نیازی ندهید برای دین پیش رفته مانا هنشی که مردم وقت سنبوار تو تا بکشی کار چی بجند و تو لاپتال کنی کما پارا بکن تفنگی بزوری تو بودی قلب تا خالی بکن خودکشی مساوی یه دو چیز ارتباط چیه که الله تعالی یه بینو بشی مفسران فرمانده که مانا ایشی وقتی که مسلمان برای اسلام سربلندی و عزتا اسلام پیشرفتا اسلام ترقیا تو مالا بخیلی بکن تو خرجی نکن در مقابل اسلام کفر و اهل کفر بودی تاکتیک و ترفند و هنران تگیولوجیان آیان یایان قلبه کنه و مسلمان عقیده سلب کنه مسلمان عقیده خراب کنه مسلمان اعمال تا خرابیه دخالت کنه و اسلام کمزور و مزور بی و چه بسا که مسلمانانی در اثر کافرانی متنوعین فعالیتان نعوذ بالله نعوذ بالله بکفر نیمه گبروان و مسلمانی نعوذ بالله بعد از اسلام کافر ببی و یک مرگی ساده اینا از صد مرگ آنگه دیمات رو بدتنی هم مرتد بی لحاظا برو چیگه دینی مرکز مسجدانا دینی مرکز دینی مدارس ما شما چه غیر این دوی جهان اگر به نام تعلیم و فرهنگ علوتگم فرهنگ های حاصل کنید، فرهنگ انواع ها، یا جایی ما شما دوشکاری یادی گرید یا مدرسی یا جایی ما شما یک هنری چند هنری یادی گرید، یک معلوماتی که برای من امور دین چندان مفید نه هم ولی امور دنیا همیگا باز مفیدن یاد گیریم. ولی شیما شما خوب بزنید که همچون که دنیا برای هیچ کس با وفا و وفادار و پادار نه، ما را چشم عبرت حقیقی نیست، اگر نه ما مخصوصا شهرستانانی تا و شهرانی تو که روزانه ما چند چوک به دنیا یایگ شاهدیم و چند انسان جنازه قبرستان طرف ها برد کنگ و بودی دستانه قبر کنگ دفن کنگ شاهدیم که بس اعتبار سن سال چون تو که خرد سال ها، میان سال ها، جوان ها، نوجوان ها، کماش ها، گندگی کشان بودی دنیاوی لوگا جاگا ها، اگر فقیری هم فقیری بودی کودلا ویل کم بیچاره رو و پیشی ها ای کودلا ویل کنک آسان دره تا آ مردمی که آیا بود نسبتا یک پر هرجی پر خزینه آپارتمان و ساختمان و منزلی مجللی بسته و ایوالی که آخری رمقی رسید و موت لحظات بی شان گندی زینش یاری چوکان گندی و دی هستی گندی و دی حالت گندی آ وقتی خوب زان و همچون که چه آیتا معلوم بی چه حدیثا معلوم بی که بعض انسان تمنا کن که ای خدا من عمری گشتری بده یا رند مرگا حتی بعضی تقاضا کن خدا دربارا که زندگی با موتابات ای خدا مارا خدا تر ریمی دنیا یا نوم ازانی ما چطور بکنی پیسا ما فکر نکتا ها؟ و ایشی خوب بزانی که هر کس هر چی جمع که در راه خدای داتا آن یا پایدار مانا، اگر چنانچه به این خیالی گیر کتن که منی چوک بزگین، منی نماسک چطور بیبارین، نبتک چطور بی، ما به عنوان تنقیس یا ناسپاسی بودی والدین من ایشی عرض نکنم، بلی شما رشی من گوشون که ما الان رزقی که من ود گندگو من ورگو چپه تو مات نیمه ما ورگ بیم از زمین نیسر که پت مات زندگی کتا ما ود زندگی نکنه گندگو ملکی تای حد بیم. هر کس حالت همشی هم هر چوکی که حدیث آیاتا لاپتوکا آئی وقتی که سا مان کبھی چار ماه کامل بھی پنچم ماه مشہور چوک ماتلا پا سوری جنین دیف سوری دن نفسی مان کبھی حدیث آیاتا فرشتے مقرر ہیں رحم سرا وقتی کے مرحلے یہ چوکے پر نفس مان کبھگا نفس دار بھگا رسی شیا پیش کہ فرشتہ آئی اسکلت آلوٹی عربکا مامور برحمی کار اے اللہ شی مردینی ورا اڑکنو جا جنینی دولا حدیث طولانی دستور مطابق عمل کن اللہ پدا جس کے اللہ شی عمر چین چو بعد بود چین چکو بھی اللہ تعالی اعلام کن شی عمر 20 سالیں 10 سالیں 15 سالیں 50 سالیں 100 سالیں 150 سالیں پر 150 سدی میں اچھا باشما کام یکی اگر ملکی بھی گونا کسی یارک بھی پلانی این چو سال ست سال عمر کو ای امت عمران بین 60 و 70 سال و هر کسی آئی روزی گا ہم پرشتہ جو سکے اللہ شی روزی چی انداز ہے اللہ تعالی معین فرمانی مویسا گدا شان دوست ہما وقت کی یہ مقررین نا یک ساعتی پیسر میری ننج یا ساعتی لحظه کم تر مراد ساعت لحظه روزی اللہ تعالی مقرر بود هر کسی هر چوکی که وقت لاپ کپی ماته آئی روزی خدا مقرر بود لذا هیچ کس اون چون که اولاد رزق روزی که فکر من نمی تا زندگی من خرج نفقه بده ولی ایشی که برای اون آخرت دست آجا گوٹا بداری من اون تی هزانه و تجوری دست بجنو چون که بز زیوی نماسک بز زیوی نبتک بز زیوی بکیا چار پنج پشت بگرکه بیچاره و این صحابه یک شمی قصه یاره یک شمی خیالا شان نعوذ بالله شان کم عقلی مردم تا یعنی حقیقت عاقل همشان تا نشان دین حفاظت خاطره پیغمبر علیه السلام قاصدا جای برابتیم اعلام بکنیم همه چیزش فدای قربان بود چی برسیم پیغمبر علیه السلام اشاره انگوشت مبارک پیغمبر اشاره ابرو علیه السلام برای آیم قافیت که آیم بودی همه چیزا در راه خدا نصار و قربان بکنم و بیشی افتخارش جانش قربان کو افتخارش کو صحابه واقعات شما بارها عشق تگم مرگ وقتا صحابه شوهاز کنم مرتا زندگی چارا نفسی روتیه بیش پیغمبر السلام بکنم و مسلمانان بگشی بوش که بچاری من رنگون چه دنیا بره اگر یک نفری چه شما زندگی گو یک چم بیا اگر زندگی بمانی و پیغمبر اگر اذیتی چه کافران نیمک برسی قیامت شما رو جواب دید یا جنین چار مردین چوکا با شعر طبع شاعری بی بی خنسا رضی اللہ عنہ قادسیه جنگا بعد از زمان پیغمبر در زمان حضرت خلیفه دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جهاد بی بو مجوسیان مردین چوکان و دیگر جمع کرنوش چوکان شما هم چکر چه منی رحم ها یکی مات لاپا به دنیای هدگی مطمئن بی که شما چه یک پیتی کمره هم چوکی پیدا بودگی چون این نعوذ بالله بلا نسبت که من شما پیت بستر سرا خیانت کتا شما چاری امبراتا یکی پیتو یکی مات فرزندی بانده جنگ بی گم ایرانی از زمانه مجوسیان جنگ بی گرستم لشکر جنگ بی همه اتیما که جنگ آتش شلور بی تو جنگ گرم گیری شما یک هر چاری براتان نوبت بگیری برای میدان روگا و نصیحتش کم وادارش کم برای بودی جانانی قربان کنگا اللہ را بس 10,000 تومان و 100,000 تومان و میلیون و 10 میلیون و 100 میلیون تومان نه سرانی سودایم چار سر جوان نوجوان فرزند که تربیت کتنه این مات اشیر زاری ماتی شده که اتنه ماتی وادارش کن کتا قربان بکنی اللہ راہ اسلام ترقی ها میلید که مجوسیت اسلام سر غلبه بکنی یه روز که بی جهاد وقت رسی جنگ میدان گرم بی کارزار ہے چاری براتم پشت سر هم نوبت گرم یکی رو دیما شیروانان بی چوکا هم چماتا مثلی که خسلتی شیروانا گی یاد گبتا با افتخار شیروانان بی دیما رو جهاد کن تا اینکه شهید بی آئی بعد دومی برات رو سومی گرو چارومی گرو هر چا همه جنگا شهید این بی بی ها اطلاع دیان تی چوکان چاری نوجوانا ورنا هر چار شهید بودا چیه که هم وای زار نه خوشحال فوراً سر باب سجده دور دارمش خدا قربان تی احسانه تو لطف و کرم کن من سرا و تو منی این چاری بچانا تی راه تا شام قربانی کنگی گتن تو ای قربانی منی قبول آ مسلمانانی قصیان یا ما بیان کنگی شر نزانی یا می دپانت واقعا تأثیرینی یا که اشکلوکانی دلانی سرا خدا مکان چون به قرآن یاد داروشی که ام علا قلوب هم اقفالوها بعضی که حبر میشه درائی نرو جهانگان بزانشن دروازه دلانی قبلن که حبر تو که نرو مولانا عبدالحمید مدزلو فرم دوشی که غالبا نداک مسجد نور جلسه هسته بعد از جلسه ها مجلس شام تای واجه گو همی حاضری مردم ها مجلس ایگانی هبرانو بو گوشتی که یک مردی همامه ملکان بوده شی پت گوشتی زغال بوها بوده زغالی بوها بوده علفی بوها بوده کاهی بوها بوده و او تو چوکانی زندگی وازنتا موضوع بس آواجه حبر همشیه که یعنی پت چه پت رنده مات رنده هیچ چوکی روزی که نوا خدا وقت هر کس روزی که مقرر همی حبر سرایی قصه یا گوشتی من همی مرد رو چین رو چاینتا آواجه اوگا که من تر طریقه همشی هم زر گرگه من یا کل رو چاینو یا که من گورت واضحی وقتی هر جوی دارم ماره اینجا هم بولنی گوشه من چو احساسا که بلکه دو نفر حتی که من بلو چینو یکی دیگر را چایی ترسی چم میزنم ما بهدام بگر بوده که مردم هم چمانی که با شرطر دیم هر دور زمان یک حالتی ها یک حالاتی ها پیشی ها اللہ تعالی تمام حالاتا بخیر بکن مسلمانانی شما یک نفری اللہ جانو یا یک نفری شما کاری بی مسیطا مدرسی ها تشویر شکنو بچی که مجارو اگر ام محیط هم چشین که یکی بیچارا دلی لوٹی بازی مبلغی بدن کش آدھ مردم صحیح بھی رو دیگران حال دن پہنچی جان حال دن پدا پما مصیبت یاد دن آقا مطلوب بکنیم و پاک عمر رو یا یه نفر آن بله خوب اگه همه یکی نفر واقعا بجای شیک پاکی مسید مردم ها یک چیزی جمع کنه کاغذی دو کار دو همین چو یاد جمع بدن او رو ارزی که همه یکی نفر تنها رو شک بگی بودن آواجه همی حبر رو بگوشتی من هم یک مردمی دو تاین تا همچین که شیک پد زندگی این پیتی از لحاظ سنفی یک ضعیفی کمی ناتوانی مردمان اندازه این سنفی مردم بوده برای زن و فرزند و همه چوکانی پرورشا چیز زگال بوها بوده کاهی بوها بوده و به همین ترتیب زندگی گوازینده های چوکان رو سر نزم بوده که من رو باشته با احترام باشته مشته فلانی من رو چند تا کمکی باده بکنم پر مسیح تیر مدرسه مشته فلان کس اگر تو چه پتنیم اگر چیزی تو بوشه من رزق ورون رو یاد دیگنی چو کانا چه من رزق رسی برو تو بودی بده وضعیت و دیسته تو رزم بکنی تا با چه زحمتی بیچاره زگال فروشیه و کاه با آکن اگر برا شما رزقی حلالین پیدا کتا شما رو رو دین ده مزم کتا الان تر الله دلا تو وقت زانه که در چیه داتا تو از کجا به کجا ربطه رسته ای وقتی بده کچوه نبوده گم یہ ہمارا روزی ہے کہ اللہ تعالیٰ تئی چار ماہ گی پانچ ماہ گی وقت برا تو مقرر ہوتا لہذا ہنو یہ فرصت ہی تو بعدی پولا اللہ رضا راہ دا خرج کرنے و او دا ہم خدا قرآن مجید آگوشتا معنی ہمشی ہے کہ مسلمان ہم مال خرج کرنی و ودا بے حلاکت دور میں دی حلاکت چی ہیں انسان جسم دوری کدر پیل لیا بردی بل وقت اخیلے خراب بکنم دنیا گمراہاں آیه عمل خراب بکنه، آیه اخلاق خراب بکنه، آیه دین از بین ببره و بی دینی رایج رو بگره آ زندگی مسلمانه چه آیه زندگی ها مرگی بهتره آ هستی اگه زندگی هستی نه وجودی نه زندگی بلکه مرگی در واقع مروشی مشنه زندگی مشنه فرهنگی مشنه دین هر کسی هر ملتی هر قومی هر فرهنگی صاحب هر مذهبی مردم هر دینی دیانتی مردم و دی مستری چیزا در و دی فکر و عقیده و دی دیانت زان و هنوز دنیا در همین تقاب بودو که هر کس دوتی که منی مدرسه دیماتر ببی منی این تفکر حفاظت ببی من چوک عقیده حفاظت ببی و ما شما درانه همی بودی توکا گیندنگی که گاهی موریانه همی شما توکا اثر کنگی همین چوکان جست کنی، همین چوکیان که شما رو شما رو چو بگوشید، چو بگوشید همچی که ما شما آیان رو نتوانیم بگوشید، شما یک قیده خلاف هم ولی سوش دیگه بگوشید. کجا؟ همون در که ما شما خیال کنیم بوده تربیت بسیدن باریم. اگر در کنار آیی مشم قرآنی مکتب حفاظت مبی، مشم دینی و مذهبی مدرسه حفاظت مبی، برو مشم چوکان، مشم فرزندان، مشم جندان وجود دین ها کجا یاد بگیم؟ لذا خوشا به حال همه کسانی که آن زر در مساجد خریده، این مسجد تا سرباین هر کسی یک تومنی در شریک بوده آیی، اگر چنانچه مرته و چه دنیا رفته و سالها سال گسته و رفته، اذا مسلمان نماز وانا الله ذکر کردن قرآن وانا ای ثواب جاری برقرار. مدرسه بار هم مولانا بیان کو و کافیت همین بیان شمای وقت اضافه گره گرو. بهرحال من بعد از این اعراض جوازی، چون من عاشقی توصیه کو جوانا مخصوصا نوجوانا، اگر دیگه جلسات بودن مثل پاری مسجد مختلفی، چون جوانا خرد سالا نوجوانا دبستانیان دبیرستانیان انتظاری نی پولی بده، بل همین حبران بشکن همشان ارزشی پیدا کنه انشاءالله. من گوشت که هر جایش کده شرکت کنن پاری جلسات که مساجد بودن تقریبا همین حالت هست تا جوان نوجوانان دوگا. یک کلمه انسان فایده رسید، چی یک حبری یا نصیحتی یک واجهی انسان فایده رسید و آکسانی که توان مالیش ها و غنو که توان حمت کار بندن در ریه رها و شما جایی آره برچی ما شما وقت لوگ بندگیم، لوگیم بستر دیگران گندش کنیم مساله وضعیتا هزینیانا و مدرسه وجود مساجد وجود الحمدلله این مسلمانان خیر ذریعه یا برقراره برقرار بودتگه هم ایشان شما شرف هم شما عزت هم هر کسی این مسجد یک نمدی شما دینی جوهره مورد سنجش قرار دمشی واقعا این مردم با غیرت و با حمدتی داری مردم کنیدار شده هر مسجدی گندگی بی همی و این شهر این مسجد هر کسی گندی مسجد جامعه هر کسی که شهر ته وارد بی بی اختیار یک کلمه ای کلماتی هنچین گوشی که هیچ انتظار نی این همایی تو گنده وشه خوشحال این منظره گندی می بودی دیما بازی آج هنچین ها که چه ما نه هم هنچین تاریخ بگوتا که مردم گاهی بشک که بیواره ایشان پر دل کنگه یا هنچون می دل وش کنگه یه بران زهرا سر زهرا کنگه ولی بهرحال کار خوب هیچ وقتی چیر نبی کار بد هم چیر نبی وقتی چه حد بزن الله تعالی همیشه مشمه کارانا خیری کار بکا و عزیزانی که در این مسجد این شب تو کا این مجلس تا مدی همت توان مالی مطابقه یاد داشتی داتگیش نوشتگیش کاغذی سرا اراده ایش کتا الله تعالیش قبول بکا الله تعالی یکی برابر لکی و چندین لک الله تعالی با آیا عطا بکن برکت بدن ولی تقاضا اشی که با توجه بشی که چادی ما به هر حال هم ما را فشار سر این توجه کمی که ما کار دادن انجام بدن بیچاره شاد کاسه صبر اینو لبریز بوگه آهم مطالبه مرتب تاکید کنه که این روجه که چما را دوستان ساعت بکنن که شام هر چیز زودتر بدهیم چی کار خیر علی خیر و لا یؤخر مشهوری مسئله که مردم خیر را تاخیر نکن زانه که نبی انسان الله تعالی ما را شما را درستان را دلکش نمیشینی که بود فضل کرما یکی چما چیزن که میشه مزنی مرادی مکشین الله تعالی می درستان عمر دراز بکن الله تعالی شما را درست صحت و عافیت و عمر ما را شما را عطا بگن با توفیق طاعت و عبادت و عمل خیر عمل صالح ولی هنچین اجل حق آیا به هیچ تعلیق معلق نها ختمی بودگم مردم زانت نگم باری ما شما گندگی هنچین مردم ها کس گمار نکده همین جمعه شفا من مقتدی حاجی ناگمان خدای رحمت که اصور پنشنبه اصور ها که شب جمعه دیمه محراب روبرو من که دیم ترین اصور نماز ها تسبیحان وانون دعای کنیم بعد نماز اصرا دومی صفحه رو برو من نشتم حتی چند می گولن کتا من چاره من پابندی مردمی نمازا من هم چاره امدن من هم نظر جسکو چاره تو که من گو بلکی ای واجه و من چاره گا خوشحال بیگین بزان بگیندی که مولوی من چاره تو دیستی مولوی شاهدی بی که ای فران حاجی یه نماز حاضره جماعت حاضره و همین تصور من هم چند برسودن که شهر چاره تو یا برا ما اصورا رنده مغرب هم که نماز گم بوده هم از سلام یا محله اشه نماز رنده من منزلان راه سر منزلان که هاتون یا گو موت مردم پشت برهیم الموت و تعدی بغدتن ناگهانی هیچ انسانی خیال و فکر نهی چوکا میگا من گوش که ناگمان چون بوده من پیچی زنم گوشی وفاد بوده بیچاره ما وفاد بوده و موت ما دیگه چون بوده که نلوچی موت بوده یک چونی موت هنچی نادرایی و ایشی و آیی و مریضی آیا بحانه یاد و الله احسان ها که انسان چه بیماری ها و تی حالات ها چاری پرستی رسیدی توبه استغفاری وصیتی تیگی گرگی چیزی داتگی وامی اما بطی وامان وصیت کن و گرگی یا وامدار وامانی دیگی وصیت کن ایشا هم یک نوعی اللہ تعالی رحمت این آثار علائم ولی مروشی هنچی مرگ هر ناگهانی مرگ اللہ تعالی چه مرگ مفاجات مشهور هست و دیگیم بلوچا میشه میگه زانتا هنو ما شماش نزانگیم شما اگر بلوک هستین پیر زال ها پیر مردم ها جسی که نیمه مفاجات و مناجات ها عربی لبزه همیشه آمیان زانه دعا کنه ای خدا چه مرگ مفاجات این ناگهانی مرگ ما را نجات ده که انسان به هیچ وصیتی مرسی به کلمه خدا نکرده مرسی مزنی خطره مرگ مناجات و مناشی که انسان گو خدا پریاد که موت آثار گندی کلمه شریف وانی و تی وصیتان که و تی همران که و اشی مرگ مناجات مفاجات که مروجی لفظا یاد نبی مرگ ناگهانی معنی ناگهانی چشی مردم پناه بود تا علماء گوشتا که برای صالحین مرگ ناگهانی بد نه این آ کسی که وقتی آماده کتا پر مرگا همیشه آماده هر وقت میری بمیری هنچه مردم بودتا مولانا عبدالعزیز می زمانه گوشتی مرگا هیچ منتی نی من دلا هر وقت مرگیه من پر مرگ آماده میشتی سه جلسه تا هنچو الانن فرمایش شد که من پر مرگا آماده هم هر وقت مرگیه بیه هیچ منتی نیست یه بینی مردم ها نگاهانی مرگ هم ظاهرم مشکل ساز نهی بچی که آودی کار بود خدا انجام داد تو باید تقصیرش بود بله برای کسی که به دین زیاد توجهی نکده یه پیمی مردمان ناگهانی مرگ واش نهی الله تعالی چی یه پیمی مرگا باقی حفاظت کن بشی که موت وقت الله کلمه یا شهاده دینا زبان جاری بکن حدیث یاد هر کسی که آیه مرگ وحدا از آخری کلمه چه دنیا که روگه لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ببی یقینا جنت داخل سبحان الله چه انداز الله احسان زندگی هیچ بروسه اینه گرچه ما دعا کنیم الله تعالی شما را ما را تمام مسلمانان حفاظت کا و الله تعالی عمرهای بدن که در عمر ما شما بتوانیم و دین دنیای آباد بکنیم ولی به هر حال بعد از مرگ چی بی؟ این اولاد چه اندازه با وفای بان که اگر اندوخته ای پتا هستی آیا چه اندازه برای پتا و تیگا؟ ما وطا که ملا این گندگی الحمدلله چی ساعتا صبح نمازی رند نبوتا که من مختصر یا مفصل فاتحی یا برای والدین و برای خاصین گذشتگان که چیوی رفتگان فاتحی یا بانی ارواحا قرآن مجید بعضی سورتانی آیاتی سال سواب مکنو یا بعضی خاصی اوقاتا سوره یاسینی وانگو بخشگه دیگه سورتهای قرآنیه گاهی که ختم قرآنیه توفیق رسی بودی عزیزانا بودی مادانا برات و بحرانا خاص کنگ و آدگی مسلمانانا گاهی دل نمنی مردمی بوشه به تمام مسلمانانا فراموش بکن اون مسلمانانا عالم اسلام مسلمانان کلمه گاهی دفعی مردم بسیار ثواب بودن، ولی خب همیشه شاید ارزشی بی الله تعالی درباره اگر من دیگه بازی مالی مهنتی زحمتی برای خدماتانی ارزشمندی زحمتان که میسر رحم و شفقت بوده، وقتی زحمت ما رو شما رو پرورش کرده ما شما فکر کن که آیا آن حقانی صد یکی ما شما تمام تدا بکنین؟ نه، گرچه ما شما دعا بکنین وظیفه خدا هم بشته برای آن دعای رحمت کنین و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ای الله من بتماتانا هنچکو منا چهردی گودا من سر چطو بار رحمت و شفقت و مهربانی منش پرورش کده تو هم آنا هنوک چه دنیا رفتنیا مورد رحمت قرار بده. ایشی مشمی وظیفه یک الله تعالی جل شانو برا ما شما تعالی بده. در ارزو رد الله تعالی ای مجلسا قبول بکا و ای مجلس نندگا ای وقت تها الله تعالی می آد بیوان و مجلسان که عمر تها ما انجام داده ایم و دا خدا راضی نبوده الله تعالی آنی گناهانی کفارش بکا کفاری بکا و این احادیث گزداره گا و انصر عمل کنه گه همشور گوشت کشه گه توفیق بوده عمل توفیق هم الله تعالی ارزانی بداری و ما شما را جز عبرومندی مسلمانان بکا و این خدماتی که در این شهر دیگه جهان برای مساجد برای دین برای غریب فقیر یتیم بیوه مسکین و محتاج حاجت مندان شما هر کسا و مسلمان هم خدا الله تعالی شرف قبولش اطاع فرمانی و این مدرسه و این مساجد شما عمل کرده آینه و نمونه هم هر کسش گندی آی بررسی ایشی کن که واقعا این مردم دینی غیرتمندی مردم هم که کارانش انجام داده و چه ما شما ببینیم یا مبینیم رو چی دنیا تا همی ساختمانانی وجود دینی ساختمانانی که دینی کاروی اشان مردم گندن تو مزانم که این کار بوده که این خود شانا وشی هر کسا این کار بوده گا دیندار بوده گا غیرت من بوده گا و مزانی انسان شرری بوده گا و آن الگو گره یک کوشش کنه. شما انچکو مرو چی گذشته این شخصیتانی که چمه شما وقتا پیش دینی کار بوده آن زندگی نمونه پیش کنه گوی یا وقتی ید که شما نمونه بی برای نسله های بادی ها که بچا می آبا اجداد می پیرینام و سینام ای همت بوده ای کارش عظیم انجام داده گا اللہ تعالی جل شانو قبول بفرمانا درود شریف وانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از شکر من دعا بکنو دیواجان کاغذ دیر بوده که حتما من به اطلاع شما برسینو 14,522,000 تومو عزیزان مسجد به تعبیری که نوشته جمع آوری شده در مسجد امیر حمزه انشالله که چیزاتا دفتر تو کاغذان سر اغلب امیدواریم که واقعیتا هم برسیم جمع آوری با هم چون من عرض بود که همت بیبی چون مروچی من حاجی صاحبی بشی که یک جایی دیگه مسجدی با گوشته که فلانی ما شما مسجده یعنیم چین جلسه شپی گوشتی او ما با مبلغی پول باریم 3,000,000-5,000,000 پارگی هنگه من نداده که ما پارگی شما یه شبه من مثل تیار دگی هنو پدک شما یایی من بعد یه چیزی بنویسم ولی شما گروه من تاریخ ها رنتر بکنی که من کم کم بکنیم پارگی نه دیان بکنم تا پدا یه سالا چیزی من بنویسم برحال بشو خیلی که سالی اما چشم براه بیم بلوچان واشته شدی گا چه کاسک دیره نه اما دیگه گوشتاتا شبهی لط نکشیم ایسرا برا حبر همچو کن که ما رو چی جواب بدیم. الله تعالى جل شانه التوفيق أتى بفرمانه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وعلى برات كل شيء قدير. نسألك فواتر الخير وجواب من هو أوله وآخره. پروردگارا ما ای نندگاه ای جلسه ها ای بشدان ها و بشدارگان ها قبول بفرماییم. ای خدا ما خطایانا کوتاهیانا نواقصا برطرف بفرماییم معاف بفرماییم. خدا ما رو خالصین بنده قرار بده. خدایا می مردین و جنین پیر و جوان نوجوان تمام اخشار ای الله قلوبا و تی رضای مطابقا و تی خوف خشیت مطابقا ای الله راه اندازی بفرمایی چه گناها چه معصیتا چه خسال زمیمیا کبر و نخوتا بدی اعمال و بدی افکار و اخلاقا بدی اقاعدا ای الله ما را دور بدار ما را پاکسازی بفرمایی ما را مزکا و مصفایین واقعی حقیقی مسلمان قرار بده و تی محبتا و تی پاکی حبیب محمد مصطفی علیه السلام محبتا اولیاء و صالحین محبتا صحابه کرام محبتا پیغمبر خدا علیه السلام فرزندان و اولاد متعلقین محبتا می قلبانی تا می وجودانی رگانی تا مثل خون جاری و ساری بفرمائیم و را عطا بفرمائیم و همانی عقیده و اخلاق و رفتار سرع خدا مرا راه دور بده مرا دیما ببر شیطانی حرکاتا نفس فریب کاری مرا حفاظت که مرا نجات بده اے اللہ چه آفات و بلیاتا ظاهری باطنی جسمانی روحانی زمینی آسمانی مرا تمام مسلمینا مخصوصا اهل ای جلسه یا اهل ای مسجده اهل ای محله یا کمه آوازان اشکنه تو آمین و شعن الله فرصا حفاظت بفرمائیم خدایا می ظاهر و باطن و دین مطابق قرار بده قرآن و سنت دستوران سلام را عامل عمل پیرا و تابع قرار بده خدایا ظالمانی و آیانی که می دین و دنیای امور خرابی تو حقا تمحکارا ای الله عن تمعانا چما منقطع بفرمائیم چان شر ما را حفاظت بکن چه ظالمانی دستا ظلم ستم تدابیر سوء ای الله ما را محفوظ بدار می مراکز دینا می مدارسا می تعلیم قرآن مکتبانا ای الله می مساجدا می دینا حفاظت بفرمائیم ای الله ما را می مسئولانا صالحی انسان بکن و تی خوف و خشیتا می قلوب دا پیدا بکن می مسئولانا دلان دا نسبت به ملت و مردم امور خوبی سر راه دور دیگا رعفت رحمت شفقت و تی حیبت و روبا پیدا بفرمائیم ای الله ظالمان ما سر مسلط مکن ای خدا از ظالمانی که قابل هدایت نه ای الله آیانا نابود بفرمائیم ای خدا امریکا و آی ایادیا یهود و اسرائیل و آنی ایادیا ای خدا انگلیسا و آنی ایادیو مددکارانا هم پیمانانا و آنی تسلیحاتا نظامی و تدام تدابیرا جانی و مالی امکاناتا ای الله خونسا بفرمائیم امار از آنی شر را حفاظت بفرمائیم اسلام و مسلمین ممالک اسلامیہ و ای مملکتا ای اللہ زیر پرچم اسلام سایه اسلام حقیقی نگاہ بدار و کفار تدبیرانا علیہ جہان اسلام مسلمانا ممالک اسلامیہ مسلمانانی اے اللہ دور کم بان جندش بر بگردیں خدایا مارا علم قرآن علم حدیث نصیب فرمائیں مارا اس علوم دنیا ہم انچین بحرائی کے ما بتوانی در امور دنیا ہم متی و کارهای دنیوی به خوبی رو براه بکنیم ما را بهره عطا بفرمایید می فرزندانا در علوم دنیوی و رشته های مختلفی که مورد نیازن در امور دنیا مروچی ما را می فرزندانا جوان و جوانان که در دانشگاهان در سوانا مدارسان دورتی در سوانا ای خدا هر کسا آن صلاحیت و استعدادان مطابقا خدایا موفق و معید بفرمایید و ای الله و دانش آموزانی اگر در ایام امتحان به سر برن و می مدارس دینی طلاب در ایام امتحان دیگه امتحان سلسل دوم امتحان مشغول ای الله تمام موافق و معید بکن علم با عمل مارا می مردمانا عواما علمایا طلابا جلیل مردینانا نصیب بفرمائیم ای خدای دینی مدرسیانا برادرانی و خواهرانی الله جامعه الحرمین و مکاتبی که وابستهان چه در داخل شهر چه در خارج شهر و آیانی که وابسته نه هم تو مستقلا دین کار کنند و در تمام ای استان و تمام ای مملکت ای الله مکتب فکر مدارس و مکاتب دین ترقی و توسعه و گسترش روز افزون عطا بفرمایید خدایا می و تمام مسلمانان قروبا براوت دینا آماده بفرمایید می دین میدلانی چهرهانا میدلانی دیمانا ای الله رخانا به طرف دین متوجه بکن و اهل مقنت و اهل ثروتا چوتی حلال مالا برای مدارس مساجد بنا و ساختمانا و مالا خرج کنگه بی دلیغی اندازده توفیق عطا بفرمائیم خدایا هر خیری که تو در این لحظات چه آسمان به زمین نازل فرمائیم از آی بهره های وافر مارا نصیب بفرمائیم هر شر و فتنه و بلا تنگ دستی و پریشانی و مرض و فتنه ای که تو نازل فرمائن تا خدایا ای از ما و از تمام مسلمانان بر بگردین ای خدا می خاتمه در تمام امور بخیر بفرمائن ما را عمر دهای دراز با صحت و سلامت و عافیت و تندرستی و توفیق طاعت و بندگی عطا بفرمائیں. و وقتی که ما را دنیا بره شهادتینا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله می زبانم سر جاری بفرمائیں. اے خدا میں بهترین قسمت و حصه عمره میں خاتمه و آخر قسمت عمره قرار بده، ما را رزق حلال نصیب بفرمائیں، پریشانانی پریشانی دور بکن، بی اولادان اولاد صالح عطا بفرمائیں، صاحبان اولاد و اولادان صالح بفرمائیں. اے خدا آنانی که در هر زمینه با ما در امور دین دنیا همکاریش بوده و هستیم، می محبت آن دلان تا به خاطر تی رضا هستیم، آن احسان به می گردنان سر سنگینی کنگان. اے خدا بهترین اجر و پاداش جانباتو و آن عطا بفرمائیں و آن حقانات می گردنان ادا بفرمائیں. اے الله و آن دین دنیا امور رو براه بفرمائیں. خدایا بیکار کاسبیان کاسبیه حلال عطا بفرمائیں، تندستان رزق فراخ عطا بفرمائیں، مقروض وام داران نجات بده چه وام بارا آنا سبق دوش بفرمائیں. اے الله زندانی و اسیرانا تو زندانا آزاد بفرمائیں، اهل فسق و فجورا به تقوا و پرهیزگاری دین اسلام ایمان طرف هدایت بده. اے خدا می فرزندان جوان و نوجوانا پسر و دخترانا عفت ما را آنا عفت و پاک دامنی حیا حجب و ایمان کامل نصیب بفرمائیں. اے خدا تمام خیر اکتی بندگان صالح چطور رو جتر رو چوکن و لو چوکن ما هم چطور تفازاداری ما را عطاب کن، هر شر و آفت اکتی علم تا موجودیں و از آشر و فتنیان اهل حرمین شریفین تی بیت تبواف کنوک و بیت زائرین و مسجد الحرام حاضرین و نبی کریم علیه السلام دربار السلام عرض کنوکان و مسجد النبی علیه السلام نماز گزاران دربار از آشران بلاهان فتنیان فس پناه یار در بتو ما هم پناه یار ما را پناه بده، ما را آنی صالحین دعان تا شریک کن و آنها می دعان تا شریک بفرمائیں. و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبه و اغفر لنا و لواردین و لمشائخنا و لمن لو حق علینا و لمن اوصانا و استوصانا و قلدنا بدعائی الخیر و لجمیع المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و المیتین. و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبه. Thank you.